मक्के गयो गल मुख दी नाही सौ सौ हज कर आइए। गंगा गयो गल मुख दी नाही सौ सौ गोते खाइए। भुले शाह गल ताइयों मुख दी भुले शाह गल ताइयों मुख दी मैनू दिलों गवाइए। चल भुले सारे अन्ने चल बुले आ चलो थे चलिए जिथे सारे अन्ने। ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने। चल बुले आ चलो थे चलिए जिथे सारे अन्ने। पढ़ पढ़ इलम ते फाजल होयो मन अपने नू पढ़िया ही ना। भज भज वड़ना है मंदर मसीती मनु अपने विच वड़े आई नहीं। बुले शास मानी फड़ना है बुले शास मानी फड़ना है कर बैठे नू फड़े आई नहीं। चल बुले आ चलो थे चलिए जिथे सारे अन्ने। मैं मोमिन विच मसीता ना मैं विच कुफर दिया रीता ना मैं पाका विच पलीता ना मैं मूसा ना फिरौन ना मैं मूसा ना फिरौन। जाना मैं